حدیث 2054 عن عائشه رضی الله عنها، کیست عائشه خدیجه راضی بیت، عن النبی صلی الله علیه و سلم، کیست پیغمبری صلی الله علیه و سلم، قال یا گوتی من نذر ان یطیع الله فلیطیعه، هر کس که کت نذر سر خوب کت مال خو ملزم کتن به چنده که گهدار یا رب العالمین بکد، طاعتکی بکد بلا گهدار یا رب العالمین بکد، و من نذر ان یعصیه فلا یعصیه، و هر کسا که کت نذر السرخو به امری یا رب العالمین بکد بلا به امری یا وی نکتن.